بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الإمام المبجل المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليوفي قاعدة في الصبر كتري كما به قواعد مي ألوكان أدي مي ألوكما غلفاوا جينا مسائل تكي جينا نكتات تكي ಫಿಲಾವಳುಗ ಬಯಾನ್ ಕೊರಮ ಮಿದಣಿ ಫೊತುಗೆ ಮತನ ಬಲಾಲುಮುಗೆ ಕುರಿಗ ಇಸ್ವೆದಿಯ ಹತರು ಫಿಲಾವಳುಗ ಸಬುರ್ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮಾಯ ಗುಳೆ ವಿಹಿ ಮಸಅಲೆ ದಿಕುರುಕೊ ಏಗೆ ತಫ್ಸೀಲು ಬಯಾನ್ ಕೊಫಾವಾಣೆ ಮಿರೇಗೆ ಕುಲಾಹುಗ ಬಿಹೌಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಅಜ್ಜ ವಜಲ್ ಹೇಗೆ ಅದು ಇತರು ಮಸಾಯಿಲು ತಕೆ ಬಯಾನ್ ಕೊರವೇನೆ ಎಗೊತು ಮಿರೆ ಬಯಾನ್ ಕೊರವೆ ಕುರ್ತಮ ಮಸಾಲೇಕಿ ಏಕಾವಿಸುವಣ ಮಸಾಲೆ ಆದೆ ಏಯ್ ಮಾಹುವ ಅಶಕ್ಕು ಸಬ್ರ ಅಲ ನುಫೂಸ್ ನಫ್ಸು ತಕ ಎಮ್ಮೆ ದತಿ ಎಮ್ಮೆ ಬುರ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಇಲ್ಮು ಗಹುಲು ವೆರಿಂಗ್ ನಫ್ಸು ತಕಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಬುರ ವೆಗೆಂಬ ದತಿ ವೆಗೆಂಬ ಎಮ್ಮೆ ಉದಗು ಕೆತ್ತರಿಕಂ ಬಯಾಂ ಕೊಫ್ಫ ವಣಿ ದೆಬ ದೆವತ್ತರೆ ಗನ್ವತ ದೆಬಯಗ ಸಬ್ರುಗ ದತಿ ಕಮ ಉದಗು ಕಮ್ಗೆ ಬಹಾಲೈಫಾವೆ ದೆ ಗಿಂತಿಯಕ ಫುರ್ತಮೈ ಅದ್ದಾಯಿಲ್ ಫಿಲ್ ಈ ಅಮಲೆ ಕುರ್ಮ ನಫ್ಸುಗ ಒನ್ನ ಗೋವಾಲು ನೂತ ನಫ್ಸುಗ ಏಕಮಂ ಉಫದಿಫಾವ ದಹಿವೆತಿಕಂ ನಫ್ಸು ಏಕಮಂ ಬೇಣು ಜಹಿಫಾವ ಮಿಂಬರ್ ಈ ಅಮಲ ಗೆಂದಿಯೂಮ ಏಯ ಗೋವಾಲ ಗೋವಾಲುಮುಗೆ ಮಿಂಗಡು ಏಗೆ ಮಾಣೇಕಿ ಈ ಅಮಲಕಂ ಗೆಂದಿಯೂಮಂ ನಫ್ಸುಗ ಗೋವಾಲು ಐ ಮಿಂಗಡು ನೂತ ಸುಹೂಲತುಲ್ ಫಿಯಲಿ ಅಲಲ್ ಅಬ್ದಿ ಈ ಅಮಲೆ ಕುರ್ಮ ಅಳಾಯಂ ಐ ಫಸೇಹ ಕಮಾಯ್ ಲುಯಿ ಕಮುಗೆ ಮಿಂಗಡು ಬಯಂ ಅಮಲು ತಕ ನಫ್ಸು ಗೋವಾಲ ನಫ್ಸು ಎದೆ ಎವ್ವಣಿ ವರಬ್ಬುಡ ಗೋವಾಲ ಇಯಂ ಹಾಜೆ ಜಹಿಫ ಎವರಬ್ಬುಡ ಕುರ್ಮ ಬೇಣು ವೆಫೆ ಯ ಎಕೀಗ ಬಯಂ ಅಮಲು ತಕಕಿ ಸುಹೂಲತು ನಲ ನಫ್ಸ್ ನಫ್ಸ ವರ ಲುಯಿ ಕೊ ಫಸೇಹ ಕೊ ಮಾಬುಡು ಗೋವಾಲುಮೆ ಮಾಬುಡಂ ಎಕಮಂ ಎದುಂ ವಿರಿಕಮೆ ನೆಕ್ಕಹಲ ಅಮಲುತ ವುಮಂ ಈ ಅಮಲೆ ಕುರುಮಂ ಅಳಾಯೊಂಗತಿ ಲುಯಿ ಫಸೇಹ ಮಿಂಗಡು ಏಮ ಮೀದೆ ಮಿಂಗಡಕಿ ಈ ಅಮಲಕ ಗೆಂದಿಯುಮಂ ಒಯ್ ನಫ್ಸುಗ ಗೋವಾಲ ಗೋವಾಲುಮುಗೆ ಮಿಂಗಡು ಅದು ಯಾಕೀಗ ಈ ಅಮಲೆ ಕುರುಮ ನಫ್ಸುಗ ಒಯ್ ಲುಯಿ ಫಸೇಹ ಮಿಂಗಡು ಅದಿಯು ಸೇಗ ಮಾಣ ಇತರ ತಫ್ಸೀಲು ಕುರ ಅದ್ದಾಯಿ ಇಲಲ್ ಫಿಲ್ ಈ ಅಮಲೆ ಕುರುಮ ಗೋವಾಲ ಗೋವಾಲು ನುವತೆ ಅಮಲೆ ಕುರ್ಮಂ ನಫ್ಸ ನಫ್ಸು ಏಕಮಂ ಎದೆ ಎದು ಮೀಗೆ ಮಿಸಾಲಕ ಶಹುವೈ ಈ ಅಮಲೆ ಕುರ್ಮಂ ಶಹುವೆ ಬೊಡುವ ಮಿಂವರಕಂ ಏಕಮುಗ ಒನ್ನ ಸಬುರ್ ಬೊಡುವೆ ಮಿಕಮುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ನಫ್ಸೆ ದೆಬಹೆ ನುವಾಣೆ ನಫ್ಸೆಗ್ಗ ಒನ್ನನಿ ಈ ಅಮಲೆ ಕುರ್ಮಂ ಶಹುವೆ ವರ ಬೊಡುವೆ ಫ ಏಮ ಶಹುವೆಂ ಇಯಂ ಇಂತಿಹಾಯ ಬೊಡುವೆ ಫ ವಾ ಇರು ಎ ಕಮಕುನ್ ದುರುಹೆಲಿವ ಮಟ್ಟಕ ಎ ಕಮೆ ನುಕುರ್ ಮಟ್ಟಕ ನೆರೆಂಜೆ ಹೇ ಸಬುರ್ ketterikan boduan jehe ketterikan boduan jehe iya ekiga ege anibba kamugawa suhulatul alfi'l e fafae nuata e uradumakan aragatuman oi fasehe kamu maneki nafsu ma bodakan nogowa ma bodakan ekama nafsu ga ene shahuwaten ufedi fe amale kurma ege badaluga wara lui gotegga wani buma ekiga e kaman duro mattaka ena nerenje he sabur e ha boda nerekan nujehen ehme midadi waluga sabur kurum wani lui wefa tankole lui sabrakon e kam salame be vidan e kam ko nafsa e kam kurmattaka beenum ve ye shahuwe terikan obe nafsu ga onna edum verikan bodwejje kam ga wanama sabur ketterikan boduan jehe umaykiga adyas bayan kuran kullama qalla da'i gwala gwalun dawwa minbara kullama kana sabr ghayru shaqqa lan nufus nafsa sabr kurma luive gende maneki sabra bodang jahaje jehi penwe e bodang masake kuraka nujehe gwala gwalun ekamon onna edun kudawa minbaraka nafsa gwala gwalun davva minbarakun nafsan eke kurum ves davvegen de ege misale wara safu sariha misale misale ka fagire mudalen atuga ene ena beenum vani bagurabon naudu billahi ena vani bagurabon fahe ena atuga ye kanne mudaveri kame tanavas kame mihaluge ena ketteri vanjehe ketterikan kudawan ena ketteri vanjehe ketterikan kudawan ehenas ekama devihifafave ege ituran e bagura gatumuge e kamale kurman ena tuga tanavaskama fasa ove bifada miha sabur kurum boduwe gende anem miha ya vure sabaka vani eyan hulifava maguta gina eyan ena ge nafsu go ufedifava shahuwe bodu ehimbum bodu sabren neren jehe eyin ena salamu mattake ege badaluga tanwas kame nemmiha ena atuga e hodumuge wasilate nemmiha ena ekan kurumuge maguge warak kuda mimbaren oti eyan nerenje he sabur dabban ehma mi nafsa dati udagu saburaki kobakan kandala mingadaki maneki e miheka nuwata e nafsegge halen o mimbarako e sabur kandeligen dani e nafsaka sabur kurum bodivi kiha varaka nuata kudavi kiha varaka ifaden kandalane mizanen nete ege badalu goti e amale kurma devi hifafa bumai e amale kurma haja jehifa bumai e amale kurma dorohli fava mimbaruge bodukamu nerenje sabur boduan ema bodu sabur nere varakan udagulu nuata boda sabur nere varaka ega ajurus boduan ekamaku e amale kurma ma bodan burakamenne edumverikamenne hajatevesne emiha sabur nerenjehe mimbaru davvane e sabur neve mimbarakun enayan e kamuga ajur kandelifa vani guma ekiga ma huwa ashakku sabur alan nufus nafsa emme datikamai burakamuga ke kurmaki kobahiye ekam bayamvegen diyeye isse bayamvediye masalayage e tafsiluge wallahu alam ketteri kamaa behe mi alukan ya eku mi alukamuga gaamuga alayan engen jehe masail tahuge terega wa baviswana masala adei sabur ketteri bon kekkoron ege mativeri kamaa maikam bayam vegen ba ege mativeri kamaa maikam bayam begemba deha kodde sharwi dalitahuge teregave sabraki iman kamuge em furtama darajesme sabraki iman kamuge medumin gadugava darajesme adi iman kamuge emme mati darajanwate emme fahu darajesme iman kamuge emme ha daraja tahuge terega sabrwani lamehife ebahi ಇಮಾನ್ ಕಮುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ದ ನುವತ ಎಮ್ಮೆ ಲುಯ್ ದರ್ಜಾಗೆ ವಸ್ كتر كمان نتي نوتا كتر كمان ولي ثابت وين هو ربين يا فو ده وانا درجة تيم وانا درجة مقول تان أرام وانا نميها إيمان كم مجد مدو درجة يا جبس كتر كمان يكو جاي إما ما تي درجة يا جبس كتر كمان يكو جاي ميجا كوري جا بيان كوري مسائل تهو جا ذكر فاواني الصبر جاي شأناي إيجا مقاماي إيجا شرف إيجا قدر وريكان ألاج نفسك تي كيها وركك كيها وركك كمي صبر جاي مفاواني وما إكو حياتك داني والي حياتون دوه حياتك دماغا كانت تتحكم نفساي مش صبر وكيف كان داني كيهنك امها اخني الله جل وعلا كيرت قروانك بس وهي كرفا فاوي سورج ونان ميستكونج واحك سورج ونان ميستكونج واحك اله وهي كرفي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا دين تيمان إلهو جي ألتكن جي ترين تيمان إلهو خيار كربي بايكا فاي وارتا كو دبي مي فاي وارتا كو دبي مي أهر من غاتو غاوز وي إكالان جي وارتا كو دبي فوتا كيرت غروان ميجا كوري غمتا هو غهول ورين جي أما چبس الله جل وعلا وارت كربي فوتا جي باهم أما تيغا بي إما إله عز وجل أهر من نمي هدما قد دفني ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا دين تمن إله تمن إله قالوا تكون ترين تمن إله خيار كوري ببايك في وارت قد دفي من فمنهم ظالم لنفسي إبامي هم تريغا أميل لنفسا أنيا بربي بايكو بي إبامي هم تريغا بي أميل لنفسا أنيا بربي بايكو ومنهم مقتصد ఆది ఎబామి హుంగే తెరేగా వియే హేయోకం కురుముగా మెదుమిం వరుగా దిమితిబే బయకు హేయోకం తత్త కురుముగా మెదుమిం వరగా దిమితిబే బయకు ఎబామి హుంగే తెరేగా వియే వమిన్ హుం సాబికుం బిల్ ఖైరాత్ ఆది ఎబామి హుంగే తెరేగా వియే సాబికుం బిల్ ఖైరాత్ బిఇద్నిల్లాహ్ అల్లాహ్ ఇదన ఫులాయకు హేయోకం తత్త హోగా కురియరాదా మిహుం వియే ఎబామి హుంగే తెరేగా الله جزنا فلا إكو هيك أنت تهوجا كوريا رادي أميهم بيه ذلك هو الفضل الكبير بدو وجمبا فضل وانت بري كمكي أيه بدو وجمبا فضل وانت بري كمكي أيه ميتين باج أهول بري ومنهم ظالم لنفسه إبا مهونج إفاي بابا لبي إبا كوارتا كوري مهونج ترى جابي أميل نفسه غنيا بري بايكو ومنهم مقتصد مدمنو غاتي ببايكو ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الله إذن فلاكي هو كانت تتوى كوريا رادية بايكو بيه جهيجين آياتو غاواني مي إمن سورجي ونان كموغي مي إمن سورجي ونان كموغي وما يكيغا مي هوريها درجته غاهو لبيري نبس مي واني صبران حاجة جهيفة صبران حاجة جهيفة وما يكوغا الله التكا الله التكا دنم بي ميجا كريغا بيان بجي ايمان كماي هيو صالح عملاي مي امها كانت التكا صبرا اي قلو كتر كما اي قلو اصور سورة بيان كربون الله جل وعلا اي سورة تغا وحي كرب بي امها ميستكم واني جلو ما حلاكو گه تره گه امن استثناء منتي امن واني جلو ما حلاكو گه تره گه الا الذين آمنوا إيمان بي أهل ويرين فيها وي استثناء بي وعملوا الصالحات صالح عمل كل ميهم فيها وي إبهي إيمان كما إكو صالح عمل كو وتواصوا بالحق حق وسيء كل ميهم فيها وي وتواصوا بالصبر كتري كما وسيء كل ميهم فيها وي حتر صفة يباني لازم وفا حتر صفة لازم وي إبهي يكا اللي بيجن دي إكال جلو ما حلاكو جترين استثناء بي ميهم جتريغاي بما إكو تماي دماغا ودغو تكاي تماغا نفسو هنجدي هنجدون تكاي نفسو غوالا غوالون تكن كتري كمان نلا كتري كان دوكم إجابة دين أهل وريا دنم بجي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تمنى نفسو غا مي هترو صفة عشا غنائفا بيتوي عشا غنائفا بيتوي دمب بيان بمدي أميل لنفسك أن يعبر يميها بس في الباب اللي بيميهم تريقة هذه مقتصد مدمنو قاهر ميها بس اي بهي مدمنو درجة اما ده الدرجة مدمنو درجة سابق بالخيرات بإذن الله الله جل وعلا إذن فلايكيغا هيو كنت تتكوري رادة ميهم بإمنك الله جل وعلا بڑو اگے وا فضل وان تے ویری کان دے بی بائے کینن ابا می ہننا می عمل تہ ہوگا گائے مو تے بی بائے صبرانو لے صبرائے نو لے کینن ہے دے می تی بی بائے ومم بینن وا کان تہ کرمٹا کا ای می ہگے صبر دو کلاف صبر نگا وکیم باب وا بینن وا عمل کف دنم وی کینن ہے یے الا اے ناگے نفسن می اڑکما گیں ගෑම දෙමි හුරවේනි ගුමයි කීක ඉස්ස බයම්බි ආයතුග මිවනි මි තින් මිහුම් වෙස් මිවනි සබරන් හාජ ජෙහිපේ එහෙනස් ශක්කෙබ් වෙස්නේ සාබිකුම් බිල් ඛෛරාති බිඉදිනිල්ලා අල්ලාහ් ජල්ලවාලා ඉදන ෆුලා එකීග හේයුකන් තත්තහුග කුරයරාදියා මිහාගේ සබුර් කෙත්තෙරිකන් හාජ බොඩු වෙෆාවේ හාජ ජෙහිපාවේ කෙත්තෙරිකමන් එහෙන් දෙෆර එන දෙෆරාත වුරනවත අනේ දෙගින් තී ගහුලි වෙරින්න වුර ගුමා එකු صبر مباني إيمان كموجي إم ها درجة توجي تري بعد في الله هتكا الله هتكا دنم بي كتري ومن نتي دينو غوا حكمته دينو غوا هي عمل تدوكو تما فهتن يبوري آس كموجا وارنما إكلان عز وجل إيمان كموجا هولي ورين ناي صالح عمل كموجا هولي ورين ناي هيك غواصية كوري هولي ورين ناي ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ ವಸೇ ಕುಲ ಹುರು ವೆರಿಂಗೆ ಸೇಫ್ ಸಫತ್ತಿ ಮಾರಾಣಿ ಕಿಹಿನ ಕುಂ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೀಗ ಕುರೀಗ ಬಯಾಂ ವೆಜ್ಜೆ ಹಗ್ಗ ವಸಿಯ ಕುರಿ ಅಹುಲಿ ವೆರಿಂಗೆ ತೆರೇಗ ನುವಾಣಕ ಸಬ್ರ ವಸಿಯ ನಕೊ ಹಗ್ಗ ದವತ ದಿನ್ವತ ಹಗ್ಗ ತಬಾವಿ ಅಹುಲಿ ವೆರಿಂಗ್ ಗೊತುಗಾವೆಸ್ ನುವಾಣಕ ಎಮಿ ಹೆಗ್ಗೆ ನಫ್ಸೋಂ ಸಬ್ರು ಕೆತ್ತರಿ ಕನ್ ದುವೆಫಾವಾ ಮೀ ಹಕ್ಕುವೆ ನುವಾಣಕ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮಾ ಬೆಹೆ ಮಿ ಫಿಲಾವಳ ತಹುಗೆ ತೆರೇಗ ಬಯಾನ್ ಕುರೆವೆ ಮಸಾಯಲ್ ತಹುಗೆ ತೆರೇಗ ತೇ ಬೀಸ್ವಣ ಮಸಾಲೆ ಏಯ್ ಸಬ್ರಾಯ್ ಅರೆ ಬಹುಗ ಸಬ್ರಾ ಗುಳಿಫಾವ ಎಕಿ ಎಕಿ ಕಲಿಮತ ಸಬುರ್ ಅಲ್ ತಸಬ್ಬುರ್ ಅಲ್ ಇಸ್ತಿಬಾರ್ ಅಲ್ ಮುಸಾಬರ ಮಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಲಿಮೆಗೆ ಮಾಣೆಕಿ ಕೊಬಾಹಿಯೇ مين كم كلمة كي الله أمرف له كربا فوا عملتك يا أيها الذين آمنوا اصبروا صبر وصابروا صابروا هم فدين صبر أي كتير كما يقول ما نديه كده كلمة تصبر تصبر كتير كما يقول ما نديه كده كلمة استبار ಕೆತ್ತರಿಕಮ ಗುಳೆ ಮಾನ ದೇಹ ಕೊದ್ದೆ ಕಲಿಮೆ ಅಲ್ ಮುಸಾಬರ ಅಲ್ ಮುಸಾಬರ ಕೆತ್ತರಿಕಮ ಗುಳೆ ಮಾನ ದೇಹ ಕೊದ್ದೆ ಕಲಿಮೆ ಮೀನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಲಿಮೆ ಕಿ ಅಹರ್ಮೆಂಗ ನಸುಗ ಹುಣ್ಣಂಜೆ ಸಿಫೆ ನಮಾದು ಕುರ್ಮೆಣ್ಣು ನಮಾದು ಗಾಯಂ ಕುರು ಹುಣ್ಣಂಜೆಹೆ ರೋದ ಹಿಫೊಂ ಎ ರೋದ ಹಿಫೊಂ ಅತಿ ಲೊಲಾಯ್ ದುಲಾಯ್ ಕಂಫತಾಯ್ ಏನಾಗಿ ಗುಣವಂತಕು ಕೆತ್ತರಿವಾಂಗ್ ಅತಿ ಸಬ್ರುಗೆ ಸ್ಮುರಾದುಗ ತಸಬ್ಬುರ್ಗೆ ಸ್ಮುರಾದುಗ ಇಸ್ತಿಬಾರುಗೆ ಸ್ಮುರಾದುಗ ಅದಿ ಮುಸಾಬರಾಗೆ ವಿಸ್ ಮುರಾದುಗೆ ಸುವಾಲಕಿ ಮಿ ಬಸ್ತಹುಗೆ ನುವತ ಮಿ ಕಲಿಮತಹುಗೆ ಫರಗಕಿ ಕೊಬಾಹಿಯೆ ಎ ಕಲಿಮಯ ಅಣೆ ಕಲಿಮಾಗೆ ಫರಗಕಿ ಕೊಬಾಹಿಯೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ದರಿವರು ಅಹುನ್ನ ಅಹ್ತುನ್ನೆ ಮೀನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಲಿಮೆಕಿ ಮೋಮಿನ ಅಳಾಗೆ ಹಯಾತುಗೆ ಏನ ಕಡತು ಕೊರಂಜೆ ಸಿಫತ ಏನ ಗಾಮ್ ವಾಂಜೆ ಸಿಫತ ಮೀ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಲಿಮಯಕ ಬಯಾಂ ಬೆಗೆಂ ಬೇ ಅಳ ಗಾಮ್ ಊಮ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಕಲಿಮ ಅಸಬುರ್ ಸಬ್ರಕಿ ಕೊಬ ಮಿ ಫಿಲಾವಳುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಫಿಲಾವಳುಗ ಬಯಾಂ ಕೊಫಾವಾಣೆ ಸಬ್ರುಗೆ ತಾರೀಫ್ ಆದ ಏಯ್ ಹಬ್ಸು ನಫ್ಸ್ ನಫ್ಸು ಹಿಫೆ ಹೆಟ್ಟು ನಫ್ಸು ಹಿಫೆ ಹೆಟ್ಟು ಕೊಂ ಕಮ ಕೊಂ ಏಯ್ ನಫ್ಸು ಹಿಫೆ ಹೆಟ್ಟು ما البلاء بحسن الأدب بلاء بركمغا مصيباتوغا هنه دي كانت تهوغا نفس هفهتون بحسن الأدب ريبتي أدب بريكا مايكي جاي ريبتي أدبوغا مصيبات داندي والوغا هدتي داندي والوغا هي نيدي داندي والوغا بلاغ داندي والتهوغا حسن الأدب نفسه هي فهتون ريبتي بغم با أدب تهوغا إمبن دانناني حلل لو ماي أدوف لو ماي مصيبات مچن آبو بسبون ماي مي حسن الأدب نو مي ريبتي بغم با أدب نو ايه بدلوغا الله جل وعلا حضرتون باب لبونو غدا غدوغر نيا كورو نتشكن غبولوكو رجس هتام كوريس كم فتا مل كوريس ايه غدر نوفل لبين كان غبولوكو ايه غطوغا دمي هورو ايه غطوغا دمي هورو غماي كيغا نفس نروهن تري غماي داتي ادغو كامو غي مچان نفسو غي مچان ملكو كفي هندو نفس داتي كامي نفسان ادغو كامي نفس نيدي كامي اين سي داتي كما ودغو مچ ودغو گه مچ نفس اينا وني كنترول كون اينا وني نفس ملك كو فاي فاي هند اينا يكي صبر كرمي هي اينا يكي صبر كرمي هي ادمي مي كلمه تهو گه تري گا فورتم كلمه الصبر كوبا هي تصبركي اس بيان وجه حديث گه رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضوع ذكر كفاوة ما يمتوري حديثي ذكر وغسي الحديث غاواني رسول الله صلى الله عليه وسلم أهر من قوالا فاواني ومن تصبر تصبر كف ميها الله جل وعلا إينايا صبر دفانتي ومن يتصبر يصبره الله ومن يتصبر وما كيغا تصبر كرمكي كباهي صبر بيان بج تصبر كرمكي كباهي آدي اي كتر بمجي اترا باي فار مصيبة الدماء بمو هي نيدي هي نرهي كانت الدماء بمو ايغا وي هيتي كمي ايغا وي ديلا كمي ايغا وي هون كمي كتر كمي موضوغا امن دانانمي كانت كتري ودمي هرمكي ايغا ديلا كمي هونو كمي وا كمي اي ايما ديلا اچه گوتو گا بومو هونو اچه گوتو گا بومو هيتي اچه گوتو گا بومو مرو هيتي اچه گوتو گا بومو مي نفسو نيدين كمي مي كينن اوتي هدو تحمل كورو هفهتون ايا اكي گئ ايما آدا اگه مصيبات دماوه اينا يا اي مصيبات بدل نکوره هيتي كماي ديلا كماي هونو كم جتيرين إيه نسينا إيه كماي إحساب النجوى سكان نميج يا إكو إيه غاوا هيتي كمان إيه بهي صبر كرم غاوا هيتي كمان إيه غاوا هونو كمان إيه غاوا ديلا كم جم ماتشن إيه نا بني غرس كو كادت كو فكوريا رافه ماني كي صبر برادي ما بودن إيه نسواني ميكامو غا مسك كو بار ولا كوريا نرفه إهوريها كم كادت كولاف إيغا كوري مچن نكم جينا إها لغا بناني تصبران إينا بني تصبر كورف بافي تصبر كوفي ميغا مثال إغوتوغا وارد فاوي ميغا مثال إغوتوغا وارد فاوي صحابية أسماء بنت عميس رضي الله عنها سيارة تغي أسماء بنت عميس أكي رسول صلى الله عليه وسلم جي أهل بيتون جي تريغا هماني وداغا نوا جعفر بن أبي طالب جي أمي كمبالي رضي الله عنها دهجر كوربي أمي كمبالي دهجر كوربي مؤمنون جي ما أم تيوري أصحاب بيكالون جي تريغا هماني مؤمناتون جي تري هماني كوداغا نوا بي كمبالي فيري كالون موتا هنگورا ماغا شهيد وداغا نبي كودا دارين تاكا ايكوغا وفب وداغا نبي ايه فهوغا او بكر صديق كابني بلوي او بكر صديق كابني بلوي ادي ايه ايكو او بكر صديق اللي بدا جنبي مي كمناغ فراتو فريهن داري فولو محمد بن ابي بكر اللي بدا جنبي محمد بن ابي بكر وارت تپلير وارت تپلير او بكر صديق رضي الله عنه اوهار فولو بدا جنبي ايه ايكو علي بن ابي طالب كابني بلل علي بن ابي طالب كابن بلد هذه مبني. جعفر بن ابي طالب كابن بلواف علي بن ابي طالب كابن بلواف كابن بلد يا اكيغا ابو بكر الصديق تبول داريفول محمد بن ابي بكر بدفول بي علي بن ابي طالب جي كان فاق داشو جي ابي بلهتم جي داشو جي رضي الله عنه داريفول بدو اسلامي امته جي هنگا دي فتنه داريفول تريغا فتنه جي داريفول جي تريغا علي بن ابي طالب معاوية رضا دمدو جي هنگا دي فتنه جي داريفول جي ابو بكر الصديق جي داريكالو ابي علي بن ابي طالب جي دوندري كالو محمد بن ابي بكر علي بن ابي طالب جي صفقا ورب فريهم يقام دمي هون نيب ورب فريهم يقام دمي هون نيب اسماء بنت عميس رضي الله عنها وني مي مرحلة تمي كتر مجي نمونا دكوا كارت كوفي كتر كموغا دلا كم واكا ايغا هون واكا ايغا نفس نيدي اتك كنتتك نفسوغا كيكي اراكا بيان بيجن دان زمانوغا معاوية رضي الله عنها علي بن أبي طالب من هنگا دي خلافة قلقين وفدقين دي خوارج تكي خوارج تكي حد فهر على دي مسلمون جي لي بو ليا أهر والمغا نبا نلفا بايم وفدقين دي ايغو تون علي بن أبي طالب دي قولن دي أبي بن أبي طالب نصر دي قام وي دي متب بي إما ماتي فانتي غنوات إما ماتي درجاتي بحرنا دي قول سمون نكوي يا ايكو محمد بن أبي بكر الصديق أبهر كل بر. مي خبر أسماء بنت عميس رضي الله عنها اللي بدا جن بيبي ما مفلا هدتي كم قد دوانة نوا ورجي كانت كم كوري متي بدا جن بيدار واني إكمنا دخل مسجد في بيتها إكمنا جي جكولو غابا مسكت كولن إكمنا بيد بدا جن بيه إبهي ఆదం దరింగ తెరేగవ ఎకకవ్వస్ ఎకమణ బేను ఫుళెన్నువే లోఫదుం కర్ణ ఫుళెన్ ఊరగెం దాతన్ దెక్కుమ హితామయ మొళివెరికమ గెచ్చే దక్కాలుమ ఏగ బదులు కతుము కురి నఫ్సుగ తెరేగ హుర్య మొళివెరికమ హిఫహట్టాలి ఏ ముసీబాయి కతుము కురి హిఫహెట్టి నఫ్సుగ యా ఎకు నఫ్సుగ ఏ కెత్తరికం కడతు కుర్ముగ గదఫద బారుళుముగ హిఫహెట్టి ఏ కమణాగే మే మతిం ఎబహి ఉరమతిం లే హురిగం దియ కముగావి ఎబహి ముసీబా హషగడుగ తెరేగ కెకి అరాదియ వర్ తామయ మొళివెరికం గెన వర్ ఎ కెత్తెరుముగా దెమిహురి లోఫదుం కరుణఫోల్ హిత్తకుం ఎవ్వెస్ కహల అసరి ఫాళువెన్ను కురుమ హిఫెహెట్టి నఫ్సు కతుం కురెవ్వి హిఫెహెట్టి ఎగొతుం ఎ కమణాగే మేఫోళం ఫాబాగెన్ దియ కముగా వణి లేవెస్ رضي الله عنها وارضاها آدمي الله جل وعلا جه مصيبات كتر كم غابي نمونات كتر كم غابي نمونا مثال تن إما صبر ميانني إما ليفل جه إما مرحلة جه إما درجة جه نوم إيه غابي مصابرة مصابرة كي أي مصيبات جه داني بالو جه كتر يبي إيه غابا هيتكن إيه غابا هونكن إيه غابي ديلكن మీ హురిహా కంతత్తోగ మచ్చ కురియారాది ఎబై కడత్ కురి గురస్ కురవ్వ గురస్ కొఫ ఇన్సాన నుకుమే జేవరే వరుగద దర్జి ఫై ఎహిందు విబుణవెని తసబ్బురన్ తసబ్బురే ఎయిరు బుణవే ఎహమ ఎయ్ ఫుర్తమ ఆదాయ కెత్తిరికము మా వరుగద కెత్తిరికమే వమన్ తసబ్బర్ హదీస్ గమ్యోని మిహా వర కె కుర్ము యుసబ్బిర్హుల్లాహ్ అల్లాహ్ జల్లవాల ఎమిహ కెత్తిరికముగ గామ్ కురవ్వానే కెత్తెరి కముగా గాయము కురవ్వాణి గుమాయకీగా దరివరుణ్ణి మిఫద కెత్తెరి కమకి సుబ్హాన్ అల్లాహ్ అల్లాహ్ జల్లవాలా తౌఫీకు దివ్య హులురికం మెన్వి నులిబేణ్ ఎకము కెత్తెరి కమకి మిహ ఏగ మతీగా ఏన సాబితువే అదవ్వెరివే గామ్వే ఏన లిబే ఎచ్చెం ఎయ్ ఏన హోదా ఎచ్చే ఏన గనఫ్స్ ఎగొతుగా హానువా ట్రైన్ కురువా ఏన హోదా ఎచ్చే కముగా బయాం బెగెం బేన్ బయాం కొఫవాణి మీగ కురీగా వెస్ ఇస్తిబార్ సబ్రుగే మిమాణ దేహవ కలిమతవుగ తెరేగా హిమేనే ఇస్తిబార్ ఆది ఇస్తిబారకి కొబాహియ్య ఏ సబురు కియవు సబురు ఉంగెణి అది గదాళ మసకె కొరణి కెత్తెరిముగా దెమిహుర్మ ఎబై ఏనాం ఎంగిజ్జె కెత్తెరికముగ మాణ కెత్తెరికమ బెహి ఇల్ము ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ್ಗೆ ಶರಫ್ ಇರಿಕನ್, ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ್ಗಾವ ಸವಾಬು, ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ್ಗಾವ ಅಜುರ್. ಈ ಅಳು ಕಮ್ಗೆ ಹುರಿ ಮಾಣ ಫುಂಕ ಮಾಣಾಗೆ ಸವಾಬ ಅಜುರ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹದರತ್ತು ಏನೆ ಲಿಬೇಣೆ ಮಿ ಹುರಿ ಹಾಕಂತ ಎಂಗಿಜ್ಜೆ ಉಮಾ ಎಕೀಗ ಏ ಉಂಗೇನಿ ಕಿಯವ ಅಳ ಗದ ಎ ಅಳ ಗದ ಅಳ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರಣಿ ಎ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ್ಗಾ ದೆಮಿ ಹುರುಮ, ಎ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ್ಗಾ ದೆಮಿ ಹುರುಮ ಎ ಹಾಲುಗ ಬುಣಾನಿ ಇಸ್ತಿಬಾರನ್ ಏನು ಇಸ್ತಿಬಾರ್ ಕುರೆ ಗದಾಳ ಮಸೆ ಕುರಣಿ ಉಂಗೇನಿಗೆ ಇಲ್ಮಗ ಮತಿಗ ದೆಮಿ ಹುರುಮ ಇಸ್ತಿಬಾರೆ ಏರುಗ ಬುಣವೆ ಏಯಾ ಏಕು ಮಿ ಸಬ್ರುಗೆ ಮಾಣಾಗ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆನೆ ಅಣೆ ಕಲಿಮೆಕಿ ಅಲ್ ಮುಸಾಬರ ಮುಸಾಬರ ಮುಸಾಬರ ಕುರುಮೆ ಆದಿ ಏಗೆ ಮಿಸಾಲೆ ಕಿನ್ವತೆ ಏ ಎಮ್ಮೆ ರಗಳ ಫಹಮ್ವಾನಿ ಏಯ್ ಎ ಕಮುಗ ಎಹೆಂ ಮಿಹಕ ಕುರಿಮತಿಲಾನ್ ಜಹಿಜ್ಜೆ ಆದಿ ಗಾಮೆ ದೆಮಿ ಹುಣ್ಣ ಜಹಿಜ್ಜೆ ಅಣೆ ಮಿಹಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಅರಾದಿಯು ಮುಗೆ ಅಣೆ ಮಿಹಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಅರಾದಿಯು ಮುಗ ಗಾಮೆ ಹುಣ್ಣ ಜಹಿಜ್ಜೆ ಈ ಹಾಲು ಗಂಬುಡಣಿ ಮುಸಾಬರ ಮುಸಾಬರ ಇಮಾಮ್ ಇಬ್ನ್ ಕಯ್ಯಿಂ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಿದಾಳುವನಿ ಅಲ್ ಮುಸಾಬರ ಏಯ್ ಅಲ್ ಮುಫಾಅಲ ಏಯ್ ಅಣಕಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಣಕಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಿಯರಾದಿಯು ಅಣಕಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಿಮತಿಲಾನ್ ಜಹಿಜ್ಜೆ ಮಿಹಾ ಏನ ಜಹಿತ ಏನ ಬಲಿಕುರ ಜಯತ ಎನಕಗು ಮಚ್ಚ ಗದವೆ ಗಣ್ಣ ಎಗೊತ್ತುಗ ದೆಮಿ ಹೆಗ್ಗೆ ದೆಮೆದುಗ ಹಿಂಗ ಜುವಾಬೆ ನುವತ ದೆಬಸುಮೆ ನುವತ ತಳಾಫುಳುಮೆ ಹಿಂಗಾಗೆಂದ ಫದೆ ಹಿಂಗಾದ ಕಮೆ ಅಣಕಾಗ ಮಚ್ಚಂಗೆನ ಸೊಬ್ರುಗ ಗದವೆ ಗಣ್ಣನಿ ಅಣಕಾಗ ಮಚ್ಚಂಗೆನ ಕೆತ್ತೆರುಮುಗ ಸೊಬ್ರುಗ ಗದವೆ ಗತುಮೆ ಇಹಾಲುಗ ಬುಣವೆ ಅಲ್ ಮುಸಾಬರ ಮುಸಾಬರಾಯ ಬುಣವೆ ಉಮಾಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲವಾಲ ಅಮಿವನಿ ಸಬ್ರಂಗ್ ಅಮ್ರು ಕುರವ್ವಾಪ ತಸಬ್ರಂಗ್ ಅಮ್ರು ಕುರವ್ವಾಪ ಮಿ ಎಮ್ಮಿಹ ಕಲಿಮತಕ ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಣೇ ಮಿ ಆಹಾರ ಮಂಗ್ ಆದಾಯ ಕೊಮ್ಮಿ ದೇಕೆ ಕಾಲ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ನೂಣೆ ಮಿ ಕೊಮ್ಮೆ ನಫ್ಸಕ ಹಾಣುವ ಗಾಯಮ್ವಾಂಜೆಹೆ ಜುಮ್ಲತಕ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿ ಏಯಾ ಏಕು ಮಿ ಸಬ್ರುಗ ಹಮೇ ಕಣಿ ಕಲಿಮತಕ ಎಕಂಜೆ ನುವ್ವಣಿ ಸಬ್ರ ಕುರವೆ ಗೊತುಂ ಏ ದೈಫಾವೆ ಅದು ಇತುರು ನಂತಕೆ ಏನ ಕೆತ್ತರಿವಾ ಕೆತ್ತರಿವುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಏನ ನಂತಕ ಏನ ಏ ನಂತಕೆ ದೀಫಾವೆ ಕಿಯಾದಿನಮು ದರಿವರುಣ ವಫಾಕುಮುಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತೌಫೀಕ್ ದೇವ್ವಾ ಅಂದೆ ಮಿ ಮಸ್ಸಲ ನುವತ ಮಿಕಂ ಬುಡ ಭಯಾಂ ವೆಗೆಂದಾಣ್ ಎ ಗೊತು ಅಸಬ್ರ ಅಸ್ಮಾ ಕಸೀರ ಸಬ್ರ ದೈಫಾವೆ ವರಗ್ ದಿನ ನಂತಕೆ ಎ ಕುರಾ ಅಮಲಗ್ಗೆ ಗೊತು ಸಬ್ರ ಕುರಂ ಜಹಿಜ್ಜೆ ಏ ಅಮಲುಗ ಸಬ್ರ ಕುರಮುನ್ ದೇವೆ ನಮೆ ಏಮು ಏಯ್ ಏಯ್ ರೆಗ್ಗ ದಿಮಾ ಎಫಾವ ಹಾಲ ತಕ ಗುಳಿಗೆ ಏಗ ಮಚ್ಚ ಸಬ್ರ ನಿಸ್ಬೆ ಕುರೆವೆನಿ ಏಕನ್ ಸಬ್ರೆ ನುಕಿಯ ಏ ನಮಕು ನಂದೆವೆನಿ ಮಿಸಾಲಕ ಇನ್ಸಾನಕು ಸಬ್ರ ಕುರಣಿ ಕೆತ್ತರಿವಣಿ ಶಹುವತುಗೆ ಮಚ್ಚ ಶಹುವೆ ಏನ ಕೆತ್ತರಿಕೊನಿ ಶಹುವತುಗೆ ಮಚ್ಚ ಕೆತ್ತರಿವ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಬುಣಾನಿ ಇಫ್ಫತೆ ಯುಸಮ್ಮ ಇಫ್ಫ ಇಫ್ಫತೆ ಬುಣಾನ್ ಶಹುವಾಣಿ ಎದುಂ ವೆರಿಕಂ ಶಹುವತ್ ನಫ್ಸುಗ ಉಫದಿಗೆಂದ ಮಿ ಶಹುವತ ಏನ ಕೆತ್ತರಿವೆ ಗಾಯಂಬ ಹುಣ್ಣನಿ ಏ ಇವ್ವಸ್ ಕಮಕ ದೀಲಾಲಾಗೆ ನುದಿ ಎಹಿಂದುಗ ಬುಣಾನಿ ಇಫ್ಫೆತ್ತರಿ ಮಿಹೆಕೆ ಅಸ್ಲಕಿ ಏ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ ಗುಳಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚೆ ಏಮ ಎಕೆತ್ತರಿ ಕಮ ನಿಸ್ಬೇಕೊಮ್ಮಿ ಬುಣಾನಿ ಇಫ್ಫೆತ್ತರಿಯೇ ಏ ಶಹುವತುಗೆ ತೆರಿಯ ನೊಗೊಸ್ ಎ ಫಾಹಿಷ್ ಕಂತತ್ತಗೆ ತೆರೆ ನೊಗೊಸ್ ಏಗೆ ಮಚ್ಚ ಕೆತ್ತರಿ ಮಮ್ಮಿ ಕೇನಿ ಇಫ್ಫೆತ್ತರಿ ಮಿಹೆಕೆ ಏ ಮೇನಾಗ ನಫ್ಸು ಇಫ್ಫೆತ್ತರಿ ಕುರುಮುಗ ಮುರಾದಕಿ ಶಹುವತುಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಏನ ಕೆತ್ತರಿವು ಏದುಗ ಬುಣವೇನಿ ಇಫ್ಫತೆ ಸಬುರ ಅನ್ ಶಹುವತುಲ್ ಬತುನ್ ಏನ ಕೆತ್ತರಿವಣಿ ಅನ್ ಶಹುವತುಲ್ ಬತನ್ ಏನಾಗೆ ಬಂಡುಗ ಶಹುವತುಗ ಮಚ್ಚ ಏನಾಗೆ ಬಂಡುಗ ಬಂಡುಗ ಬಂಡ ಬಂಡು ಎದೆ ಶಹುವತ್ತಕ್ಕೆ ವೇ ಎ ಶಹುವತುಗ ಮಚ್ಚಂ ಏನ ಕೆತ್ತರಿವಿ ಕೆತ್ತರಿವು ಮು ಏ ಎಮ್ಮಿ ಕೇನಿ ಶರಫು ನಫ್ಸ್ ನಫ್ಸುಗೆ ಶರಫ್ ವೆರಿಕನ್ ಹರಾಮೆ ಹಲಾಲ ಬೆಲ್ಮೆನ್ ನೆತಿ ಏನಾಯ ಅತಂಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಚಕಿ ಏನಾ ಕೆವುಮೆ ಬುಯಿಮೆ ಏನಾ ಮಿ ಲಿಬಿಗೆ ಐ ಹರಾಮ್ ಹಾಲತ್ತು ಕುಂತೋ ಮಿ ಕಾಮ್ ಮಿದೆನಿ ಹಲಾಲು ಕಾಯಚೆತ್ತೋ ಕಿತ ಫ್ಲೇಟ್ ತಂಗೆ ಬಹುರಿ ಕಿತ ಗೌಮ್ ಎಬಹುರಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹೊಂಗಿ ಮೇದು ಹಾಲತ್ತಕಿ ಕೊಬ ಕಾಫರು ಗೌಮ್ ತಕ ಫುರಾಗೆಂಗೋಸ್ ಜೌನುಹ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಕೊಂ ಕಮು ಬಲಾಲು ಮೆಣ್ಣೆತಿ ಹೋದು ಮೆಣ್ಣೆತಿ ಗಿನಫಾರ್ ಮೆ ದೆವೆನಿ ನೌದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಬುಧಂ ಅಳ್ಕೊಂಕುರ ಗೌಮು ತಕ ಹಿಂದೂಸಿ ಗೌಮು ತಕ ಬಾವೆಲೆಬುಣು ಅಹ್ಲು ಕಿತಾಬಿನ ಗುಳುಮೆನ್ನೆ ತಂತಣ බෙලමන්න නැසුගොන්න දහිවෙතික බතුන් බතුනුගේ ශහුවත බඩුගේ ශහුවත මිදනි පහ මිශහුවතුගේ මච්ච කෙත්තෙරිවේ ඒන එකම රකාතෙරි වෙජ්ජකමග වානම එසබුරම්මි කියනී ශරෆුන් නැස් නැසුගේ ශරෆේ ඒන සබුරකුරණි කෙත්තෙරිවනි වංහනාක ෆාලුකුරන් නුජෙහේ බස්තකුගේ මච්ච ඒන ෆාලුකොගේ නුවේ බස්තකින් ඒ බස්තන් හිෆාටන් හුරමකි දතිකමෙන් එකමකු ඒ ෆාලුකොගේ නුවාන ෆද බස්තකින් එයි වංහනා කුරන් ඒන ජෙහිෆාවා බස්තකින් එකමකු එ බයාන් කුරම ශහුවතෙන් එබොයි ශහුවෙන් ඔක්කමුගේ වියස් ඒන ඒ බස්ත ෆාලු නොකො ඒ බස්ත බයාන් නොකොන් එගොතුගා ඒන වනී කෙත්තරි වෙෆයි එයම් මි කියනි කිත්මානු සිර් කිත්මානු සිර් සිර්රු වංහනා කුරුමේ ඒ මිසපුර දෙයිෆාවාන දරිවරුන්නේ ගුමා එකීග මොලි හසිගඩන් නිස්බෙවා සබුර එබොයි ඉෆත්තෙරික බඩන් නිස්බෙවා සබුර එබොයි ශරෆු නැස් දුලන් නිස්බෙවා සබුර එබොයි කිත්මානු සිර් හමෙෆදෙන් කෙත්තෙරිවෙ දෙමිහුන්නනි තනවස් අරාමු හිංහම ජෙහේ මොලති දිරූලුම් තහුගේ මති නැසුගා එබොයි තරෆෝ එන්ටර්ටයින්මෙන්ට් දුනියේගේ උෆාවෙරිකමා ලැස්සතුගේ අරාමුගේ තෙරේ දෙමිගන්නන් අතුග තනවස්කන් එබොයි තනවස්කන් එබොයි එ හාලතන් හෝදාගතුමන් එබොයි නැසුගා තනවස්ක ආදායකාරව සෝදිදාන එක නැසුගා එබොයින් එත ලක්ක එත ලක්ක රුෆියතක දීප මොළකාරෙන් හෝදාගතු තිරරුම් එපාර්ටමෙන්ට ගොළවිදාන් එකම් බොඩු පෙලෙස්සේ මානෙකි ඒන කෙත්තරිවෙ දෙමිහුන්නනි මිපද තනවස්කමයි තියාගිකමයි ඒනාගේ නස්සුගාවා මිපදෙයින් දුනිය මතීග මි අරාමා හිංගම ජෝමන් තවස්ස මා බොඩ තනවස් වෙගන්නනි ෆහෙ නස්සුගා ඒ තනවස්කං ඕවමෙ එපද බොඩ තනවස්කම නොගොස් මානෙකි දුනියේගේ දිරුළුමුගේ තනවස්කං හෝදුමුගේ බදලුග එගොතුගා ඒන දූකොල්ලි ಎ ಕುರಿಯಾರಾಫಾವ ದಿರುಳುಮುಗೆ ಮಚ್ಚಂ ತನವಸ್ಕಂಗನ ದೂಕೊಲ್ಲಿ ದೂಕೊಲ್ಲಾಫ ಏನ ಬೇಣುಂ ವಿ ಹಾಜತ ಪುರ ಇತುರ ದಿರುಳುಂ ಮತಿ ನೆ ಬೇಣುಮೆ ನುವಿ ಹಾಜತ ಬೇಣುಂ ವಾ ಮಿಂವರ ದಿರುಳನಿ ಮಿಹಾಲೊಗ ಮಿಸಪುರ ಕಿಯಾನಿ ಜುಹುದನ್ ಏ ಜುಹುದುವೆರಿ ಏ ಜುಹುದುವೆರಿ ಎಹಮ ಜುಹುದನ್ ಅಣ್ಣಾಣಿ ವೆಸ್ ಕೆತ್ತೆರಿವೆಗೆ ಜುಹುದವ್ವೆಸ್ ವಣ್ಣಾಣಿ ಕೆತ್ತೆರಿವೆಗೆ ಮೇ ಮಿಕೆತ್ತೆರಿ ಕಮ ಕಿಯಾಣ ಜುಹುದನ್ හම යායකීග දුනියේගා දිරිඋලවේ දිරිහුරවේ මිම්බරුගේ මච්ච ෆුද්දාලි දුනියේගා දිරිහුරවේනේ මිවරුන් දුනියේගා දිරිඋලවේනේ මිවරුන් එවරුන් එන ෆුද්දාලි ෆුද්දාලාගෙන් හුන්න මිම්බරුගේ මච්චන් ඒන කෙක්කොක්ගෙන් උලෙනි එ මිම්බරුන් එන කෙක්කො ෆුද්දාලි තිමන්න දුනියේ දිරිඋලවේනේ මිවරුන් ෆුද්දාලෙවේනේ දෙන් හුරෙච්චකමුග වානම අල්ලාහ සදගාත එගොතුගේ හේද කුරුමුග එහෙම දිරෝළවේ මින්බරන් දිරි හුරවේ මින්බරුගේ මච්ච ෆුද්දාලාගෙන් ෆුද්දාලාගෙන් ඒන එ මින්බරුගේ මච්ච කෙක්කුරුමුගා දෙමිහුන්නනි නැස්සු බේනුම් වානේ කුරියරා දියුම එහෙන දිරෝළවේ මින්බරුන් එන ෆුද්දාලි ඒන හරත්බර දෙවරුන් ෆුද්දාලි මිය කියානි කනාආ කනාආ මිය කියානි මිවෙස් කෙත්තෙරිකමුගේ තෙරේගවා කෙත්තෙරිකම කනාආ මි කෙත්තෙරිකම කියානි රුලියෝමයි ರುಳಿಗದವುಮಾಯಿ ಎ ರುಳಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊರಂಗೆ ಬಜೆಹೆ ರುಳಿಗದವಮಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊರಂಗೆ ಬಜೆಹೆ ಪಹೆ ನಫ್ಸು ಎಕಮುಗ ಎಬಜೆ ಹಿಫಾಟ್ಟಾಲ ನಫ್ಸು ಹಿಫೆಹೆಟ್ಟೇನಿ ಕೆತ್ತೆರಿವೆಗೆ ರುಳಿಯನ್ನ ಇರುವೆ ಬಜೆಹೆ ನಫ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊರಂ ನಫ್ಸುಗೆ ಮಚ್ಚ ಕೆತ್ತರಿ ಕನ್ನೆರೆ ಮಿವಿಸ್ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮೆ ಪಹೆ ಎ ರುಳಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಎನ್ನ ಗದಫದ ರುಳಿಗೆ ಮಚ್ಚ ನಫ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಎಗೊತುಗ ಗಾಯಮ ಮಿಕಿಯನಿ ಹುಲುಮನ್ ಹೆಲುಂವೆರಿ ಮಿಹಕೆ ಹುಲುಮನ್ ಮಿಕೆತ್ತರಿ ಕಮಕ್ಕಿಯಾನೆ ಗುಮಾಯಕೆ ಮಿಹಕಿ ಹೆಲುಮುವೆರಿ ಮಿಹ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಎ ಗುಣವೆನಿ ಏಯ್ ನಫ್ಸುಗ ಉಫೆದಿಫಾವ ನಫ್ಸುಗ ಉಫೆದೆ ಮಿ ರುಳಿವೆರಿ ಕಮಾಯ್ ಮಿ ರುಳಿಗದವಮುಗ ಮಚ್ಚ ಕೆತ್ತರಿ ಕೊರ ಮಿಹಾಯ ಎ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ ಮಿಕೇಣಿ ಹುಲುಮನ್ ಕಮಯಾಕೀಗ ಬದಲಿ ಹಿಫುಗೆ ರೂಹಾಯಿ ಬದಲಿ ಹಿಫುಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ನಫ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೆತ್ತರಿವೆ ದೆಮಿಹುರು ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಕಿಯಾನಿ ಆಫ್ವನ್ ಆಫ್ವನ್ ඒ අෆූ ගහුලි වෙරියෙන් එහෙම අෆූ මියන්නනි නැස්සුක එපොයි බදල හිපුම් නැස්සුක එපොයි බදල හිපමුගේ එය ෆුර්සතු ඒ චාන්සු එබයි බදල හිපේ නේනිය එහෙනස් බදල හිපම බේනු මෙන් නුවේ බදල හිම බේනු එක මච්ච කෙත්තරිකන් නෙරුනි කෙත්තරිකන් නෙරේ එකන් දූ කොල්ලා එහාලුගේ ඒ කෙත්තරිකම මිකේනි අෆුවන් ඒනේකි අෆූ ගහුලි වෙරියකේ අෆෝ ගහුලි වෙරියකි ගුමා කීග සබරුග මි තෆාතු නන්ත ඉමාම ඉබ්නු කయ్యిම් රහමතුල්ලාහි දිකුරු කරෙව්වි මි හත්තහවෙ ස්ටිබුර් මි හත්තහවෙ සබුරේ එකම සබුර් නිස්බේවා මිවනි තෆාතු නන්තක නික් තෆාතු නන්තක ඉෆයි ෂරෆු නෆ්ස් කිත්මානු සිර් සුහද ගනාආ හුලමන් අෆ්වන් මි හත්තස් කෙත්තරිකමා ගුලේ නන්තම් මි කෙත්තරිකන් ඒක අසලකි එහෙනසේ කෙත්තරිකමා ගුලේ ගොතුන් එක නන්ත මෙති වාර දෙෆයි මික් නන්ත ඉමාම ඉබ්න කయ్యిම් රහමතුල්ලාහි දිකුරු කරම ෆෞග විදාලුවනි ෆලිල් අබ්දි ෆයි අල්ලාහුගේ අලාය ඉන්ද කුල්ලි ෆිඉලින් ව තර්කින් ඒන අමල කුරා කොම්මෙ අමලකා ගුලිගෙන් ඒන දූ කුරා කොම්මෙ දූ කුරා අමලකා ගුලිගෙන් කුරා කොම්මෙ අමලකා ගුලිගෙන් දූ කුරා කොම්මෙ අමලකා ගුලිගෙන් වේ නමෙ යහුස්සුහු بحسب متعلقه يا غوليفاوا يا اكوليفا نوتا يا غوليفاوا كما غوليغا يا ديفي هاسا نامي ديم بايام بيديفي افدا نانتا اينا دوكولي تانوس ديرولومي آداغي ديرولومي غينا ميمبارن غينا اولوني ايما ايك ماتش كتريبي زهود ويري ميه زهدان زهود ايناغش බඩුග හවතුග මච්චන් ඒන කොන්ට්‍රෝලිවි එහෙම ඒ ඒන දූකොල්ලෙන් ජෙහෙච්චෙන් එයි බඩුග කොන් බඩුග සහුව දූකොල්ලි ඉහාලුග බුණනි ශරෆු නෆ්ස් එහෙම ඒන කුරා කොම්මෙ අමලක අදි ඒන දූකොල්ලා කොම්මෙ අමලක එයා ගුලේ ගොතුන් ඉය දෙයිෆාවේ සබුරුග නන්තකේ සබුරුග නන්තකෙ දීෆාවේ මි හුරිහා නන්තකෙ ජමා කුරවෙනි එයි ඉෆ්ෆ වියස් ශරෆු නෆ්ස් වියස් සුහුද වියස් حلم ويس واسم والاسم جامع لكله هو الصبر مهوريها ننتك جامنكو اي صبر بونه بي مهوريها ننتك ناس بيتة ولكي كوبا مهوريها ننتك ناس ايغتر لا مهي گندا اچكي كوبا صبر اسنا لا مي صبر فلا فمهري كتك كتك غوفي ميگن فلا فمهري كتك غوفي كتم ما كتن ಫೈನ್ ಹೇಯೇ ಮಿ ಗಸ್ ಕಿಹಾ ಬುಡವೆಗೆ ದಾಣಯ್ಯ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚಂ ಆಸ ವಣ್ಣನಿ ಮಿ ಸೊಬ್ರುಗೆ ತೆರೆಯ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ನಂತಕೆ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಅಮಲಿತಕೆ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಂತತ್ತಕೆ ಆಸ ಜಾಮಿನು ಕೊ ಬುಣವೆ ಸಬುರೆ ಹಿಮ ಸಬುರೆ ಬುಣ್ಯಸ್ ಮಿ ತಿಂ ಅಕುರ ಸಾಬಾರ ಮಿ ತಿಂ ಅಕುರ್ ಕಮ್ಗಾ ವಿಯಸ್ ಮೀಗೆ ಫಳಾಫವೆ ಕಿಹಾ ಬಾವರ್ ತಕೆಚ್ಚೆ ಮಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚ ಮಿಯನ್ನಣಿ ಸೊಬ್ರುಗೆ ತೆರೆಯ ಸೊಬ್ರುಗೆ ತೆರೆ ಕಮ್ಗಾ ಭಯಾಂ ಬೆಗೆಂಬೆ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ನಂತಕ ಸಬ್ರಾವತಿ ಕೊಂಗುಳುಮೆ ಅಹೊನ್ನೆ ಜವಾಬಕಿ ಸಬ್ರಾ ನುಲ ಮಿ ಅಮಲು ತಕ ಹಗ್ಗೆ ಅದೇ ನುಕುರವೇನ ಕ ಸಬ್ರಾ ನುಲೇ ಇಫತೆ ನುವೆನ್ ಸಬ್ರಾ ನುಲೇ ಸರಫು ನಫ್ಸೆ ನುಲಿಬೇನ್ ಸಬ್ರಾ ನುಲೇ ಕಿತ್ಮಾನು ಸಿರ್ರಕ ನುದೆವೇನ್ ಸಬ್ರಾಯ್ ನುಲೇ ಜುಹುದ ನಾದೆವೇನ್ ಸಬ್ರಾಯ್ ನುಲೇ ಹಿಲ್ಮಾಯ ನಾದೆವೇನ್ ಹುಲುಮೆನ್ ನುವೆವೇನ್ ಸಬ್ರಾ ನುಲೇ ಅಫ್ವಾ ಹಿಸಾಬಕ ನುದೆವೇನ್ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಂತತ್ತಕ ಜಾಮಿನು ವೆಗೆಂಬ ಕಲಿಮೇಕಿ ಸಬುರ್ ಸಬುರ್ ಗುಮು ಸಬುರಾನುಲ ಕಿಹಿನ ಮಿ ಅಮಲು ತಕ ಹಗ್ಗು ಅದಾ ಕುರವೇನಿ ನುವವೇನ್ ಕೀ ವೆಗೆನ್ ಮಿ ಹತ್ತಹಸ ಅಳುಕಮೆ ಇಫ್ಫತ ಕೀ ಅಳುಕಮೆ ಜುಹುದ ಕೀ ವೆಸ್ ಅಳುಕಮೆ ಹಿಲುಂ ವೆರಿ ಕಮ ಕೀ ವೆಸ್ ಅಳುಕಮೆ ಅಫುವ ಕೀ ವೆಸ್ ಅಳುಕಮೆ ಮಿ ಹತ್ತಹವೆಸ್ ಅಳುಕಂ ಅಫುವ ಕೀ ಅಬಾದಾಯ ಇಯಂ ಹಗ್ಗು ವೆಗೆಂಬ ಹಗ್ಗು ಕಿಹಿನ ಅದಾ ಕೊರಾನಿ ಸಬುರಾನುಲೆ ನುವಾಣೆ ನುವಾಣೆ ಇಫ್ಫೆ ಕೀ ಅಳುಕಮೆ ಅಲ್ಲಾಹಟ್ಟಕಾಯನ ಇಫತ್ತೆರಿ ವಣಿ ಎ ಅಳುಕಂ ಅದಾ ಕೊರವೇ ಹಿಯ ಸಬುರ್ನೆ ತೀಹೆಯ್ಯೆ ಸಬುರ್ನೆ ಕಮಗ ವಾಣ ಎ ಅಳುಕಂ ಅದೇ ನುಕುರವೇನ್ ಎ ಅಳುಕಂ ಅದಾ ನುಕುರವೇನೆ ಅಳುಕಂ ಅದಾ ಕುರು ಕಮಗ ವಿಯಸ್ ಎಂ ಹಗ್ಗು ಅಳುಕಮೆ ಅದೇ ನುಕುರವೇನೆ ಕಂ ಕಶೋರ್ ಕಮಗ ಭಯಾಂ ವೆಜ್ ಗುಮಾಯ ಕೀಗ ಬದಲು ಹಿಫೊಂ ದೂ ಕೊಲ್ಲು ಎಂ ಮಿಕೇನಿ ಅಫುವನ್ ಸೌಬಕಿ ಎ ಲಾಜಿಮ್ ಕುರುವೆ ಸಬುರ್ ಸಬುರ್ ಲಾಜಿಮ್ ವೆ ಸಬುರ್ ಆಸ್ಗೆನ್ ಸಬುರ್ಗ ಹುರಗೆನ್ ಸಬುರ್ಗ ದೆಮಿ ಹುರಗೆನ್ ನೋಣಿ ಬದಲ ಹಿಫುಮ ದುಲ ನುವೆವೇನ್ ಸಬುರ್ ನೆರಂಗೆ ಬಜೆಹೆ ಏನು ನಫ್ಸು ದಾಣಿ ಎ ಬದಲ ಹಿಫುಮಗೆ ತೆರೆಯ Che te rimani? Che te ricannu le badali hi fondu cannu le bene? Nafsu benum ve badala badali hi fa. E nafsu ede e kama. Nafsu ya benum va kama nge badala badali hi falu. Che te ricannere e huttu ala. E gotang amalu kofi kamu gavanama. E gotang amalu kogen noni badali hi umedu cannu le bene. Vomon. Sabra e gulung huri eta kame ve. Mihala tuga minan deifava. Eki alukanta bayambe midiei. Ege terega. Tankole tafsilu kom misale bayan kurmataka emme fahon di kurkuri badali fumai badali fumge ruhu ge mati nafsu control ko ketteru muge demihura kamu ga waanam iyan afwan mi faden bune afu we bune we mi amaluge bay misale tan ahar menge mai mati wari asabbe kalunge siratum balalama ebe kalun naki iffatu ge bes mai misal ebe kalun naki sharafu nafsu ge mai matiri misale ta ebe kalun naki zuhud wari kamu ge mai matiri misal ebe karunaki hulum veri kamu gaves mai matir misal adikiye badal hi muga ruhu dukalla badal hi muga chance e boy fursatu sati hulifa dorwe sati hulifa ekan kurambi adi koffi kamu ga wana fa feris no avaruge mimbaruge kan kamu ga ebe kalunna badal hi muga ruhu dukalla fa mi sabrai mi alukamai allah ko tamba ma ekan lobodi ganna ma go hoda fa wa misal ta bawar gumaiku ikhwani mi adu gina bayku mi afwa hisaba nadebeni kive sabruge mi alukan yalukamuge lazzen yalukamuge fon mirukan hasilefa netumo sabre bunumo kitan nafsaf engi gen dani sabraki miha bodu kamekka ya subhanallah kitan alukan heye sabruge tere nukumage miyai ei hurha takete jaminwa jamawa jumlei kalimai sabr kitan ej nukumech Allah jalla wala mi labba fani iman kam ge kihawar daraje gotu ge. Haga wasiya kurmai. Iman kamai. Huriha kan kamai. Muli diin bina fa mi wani mi kan kam ge tere ge. Wuma eku alayan. Sabur ge lazzate ki koba kame nenge. Sabur ge foni miru kan nenge. Wuma eki ga. Etan alu kame e na yai. Faayit wegen de. Egotun e na ge shahuwe vani iswefa. Gena bayaku mi ilma mi gawata ka mi sharwe ilmun durwefa. Wumum mikan kamuge machan ihumalwe diumuge fursatu warabbodu. Sabur mi emmenge. Du kolung. Duluge kolung kiala kalimeka vejje. Ketteri sabur. Duluge kolung kiala kalimeka vejje. Ey amalega onna kame kamuge nudeke. Allah lo bodi gannawa. Ekalang rusa bodi gannawa. Etang amal furtaka ka gengosten amalek kamuge nues dane. Ehenas. Ashab bekalun radiyallahu anhum ge khulugu ful balalama nafsutan ede haluga e beenu befa haluga ves nafsu gowalun takan ijaba nudi ketter kamuga e alukama gengos defa waka sobaki nafsuwani egotuga hanuma train ko e nafsta wani gengos pai yaki ge hisab devunu ummatuge siddiqul akbar abu bakr siddiq radiyallahu anhu haya puluga hingadiya misale ಹಾಗೀಗಿ ಹಾದಿಸಾಯೆ ಅಬಕರು ಸಿದ್ದೀಕ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹನ್ನುಗೆ ಮಮ್ಮ ಫುಳು ಫರಾತುಗೆ ಬೊಡಬೇಬೆ ಫುಳೆ ಅಬೂಬಕರು ಸಿದ್ದೀವ್ಗೆ ಮಮ್ಮ ಫುಳು ಫರಾತುಗೆ ಬೊಡಬೇಬೆ ಫುಳೆ ಸಹಾಬಿಯೆ ಮಿಸ್ತಹ್ ಇಬ್ನು ಉಸಾಸ ಮಿಸ್ತಹ್ ಇಬ್ನು ಉಸಾಸ ಮಿ ಸಹಾಬಿಗೆ ಫಗೀರು ಕಮಾ ಎಕು ಅಬಕರು ಸಿದ್ದೀಕಿ ತನವಸ್ ಬೇಕಲೆ ಮಿ ಸಹಾಬಿಗೆ ತನವ ಅಬಕರು ಸಿದ್ದೀಗ ತನವಸ್ ಕಮಾ ಎಕು ಮಿ ಫಗೀರ್ ಬೊಡಬೇಬೆ ಫುಳಂ ಅವಬಕರ ಸಿದ್ದೀವ್ಗ ಅಮಿಲ್ಲ ಫುಳಂ ಹರದು ಕುರಮು ಗೆಂದೇವಿ ಮಾನೆ ಕಾಂದಿ ಬೋಂದಿ ಬಲಹಟ್ಟಾದೇನೆ ಅವಬಕರ ಸಿದ್ದೀವ್ ಹರದು ಕುರುಮುಗ ಬೆಲೆ ಹೆಟ್ಟೆ ಬೇಕಲೆಮ್ಮಿ ಕೀವೆ ಲಿಯನ್ನು ಹೊಕಾನ ಫಕೀರನ್ ಮಮ್ಮ ಫುಳ ಫರಾತುಗ ಮಿ ಬೊಡಬೇಬೆ ಫುಳ ಕಿ ಫಗೀರ ಕಮುಗಾವಿ ಯಾ ಎಕು ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ಹಯಾ ಪುಳುಗ ಹಿಂಗಾದಿಯ ವರಬ್ಬೊಡು ವರಬ್ಬೊಡು ಹಾದಿಸಾಯ್ ಆದಿ ಹಾದಿಸತುಲ್ ಇಫ್ಕ್ ಆಯಿಷಾ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಮಚ್ಚ ಜಿನೇಗೆ ತುಹಮತು ಬಯಕು ನಿಸ್ಬೆಕ್ಕುರಿ ಹಾದಿಸ ಹಾದಿಸತುಲ್ ಇಫ್ಕ್ ಅಬಕರು ಸಿದ್ದೀವ್ಗೆ ದರಿ ಕಂಬಲುನ್ನೆ ಅದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ಮಾಯ್ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಅಮಿ ಕಂಬಲು ಉಮ್ಮುಲ್ ಮೋಮಿನೀನ್ ಅಬಕರು ಸಿದ್ದಿ ಕಾಂದಿ ಬಲಹಟ್ಟ ಅನ್ನೌನ್ ದಿ ಎಮಿಹಕು ಫಗೀರು ಕಮಾಹುರ ಬಲಹಟ್ಟ ಅಮಿಹಕು ಅಬಕರು ಸಿದ್ದಿಗೆ ದರಿ ಕಂಬಲ ಕಾ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಫತ ಬೊಡು ತುಹುಮ ಕುರಿಮ ಕಿಹಿನೆ ವಾಣೆ ಕಿಹಿನೆ ವಾಣೆ ಅಬಕರು ಸಿದ್ದೀಕ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅಡು ಈ ವಡ ಗೆನ್ನೆಬಿ ಮಿಸ್ತಹ್ ಮಿಸ್ತಹ್ ಆಯಿಷಾಗೆ ಮಿಕಮುಗ ಬಾವರಿ ವೆಜ್ಜಕ ಆಯಿಷಾ ರದಿಯಲ್ಲ ಅನ್ಹಾಯ ಮಿ ಬಸ್ ನಿಸ್ಬೆ ಕುರುಮುಗ ಬಾವರಿ ವೆಜ್ಜಕ ಎಹಿದು ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹನ್ನು ಅಕ್ಸಮ ಅಲ್ಲಾ ಯುಂಫಿಕ್ ಅಲೈಹಿ ಮರ್ರತನ್ ಉಖ್ರಾ ದೆನ್ ಏ ನಾಯಕನ್ ಹರ್ದನ್ನು ಕುರಾಣಮೆ ದೆನ್ ಏ ನಾಯ ಹರದು ಕೊ ಬೆಲೆ ಹೆಟ್ಟು ಮೆನ್ ನೋಡ್ನಾನೆ ಮಿಫದೆನ್ ಅಬೂಬಕರ್ ನಿಮ್ಮಾನೆ ಅಹುನ್ನೆ ತ್ಯಾಗ ಅಹೋಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಅಹೆಗೆ ದರ್ಯ ಅಂಹೆನ್ ದರ್ಯಕ ರಟ್ಟೆಸಕು ನುವತ ತಿಮಾಗ ಮೀಹಕು ಮಿವರ್ ಬೋಡು ಬಹೆ ಬುಣಫಿಯಾಮು ಕಿಹಿನೆವ್ವಾಣೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಬುಣಾಣಿ ಮುಳಿ ಉಮುರ್ದು ಹುರುಳಿಯಾಸೆ ಹುಣ್ಣಾನೆ ಮುಳಿ ಉಮುರ್ದು ಅಹುಗ ಏನ ಬುಣಿ ಬಹ ಬದಲಕಿ ಏಯ್ ಏನ ಬುಣಿ ಬಹುಗೆ ಬದಲಕಂ ಹಿಫಾಣಿ ಎಗೊಯ್ ಅವಬಕರು ಸಿದ್ದಿಗ ರದಿಯಲ್ಲಾನ್ ಮೀ ಬಲಹಟ್ಟ ಮೀಹ ಹರದು ಕುರಾ ಮೀಹ ಏಕ ಅವಬಕರು ಸಿದ್ದಿಗ ದರಿಕಂಬಲುಣ್ಣ ಅದಿ ಕೇತ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಭಿಕಂಬಲುಣ್ಣ ನಬಿಯಾಗೆ ದಿಫಾ ಅವುಗ ನಬಿಯಾಗ ಅಭಿಕಂಬಲುಂಗೆ ದಿಫಾ ಕಿಹಿನ ಗಾಯಮ ಜೆಹೇನೆ ಆದ ಮೀ ಬದಲೆ ನುಹಿಫೇಣತ ಬದಲು ಹಿಮ್ಮ ಹಗ್ಗು ಕಂಬೋಡು ಆಯುಷಾಗ ಇಫ್ಫತ್ತಂಗ್ ಅರಾಗಂ ಫಮಿವಾಣಿ ಆಯುಷರ್ಲಹನ ಅಬುರುಫುಳಂಗ್ ಅರಾಗಂ ಫಮಿವಾಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹರದು ಸ್ಕುರಂ ಬಲಹಟ್ಟ ಮುಂದ ಮೀಹೆ ಕೇಳಿ ಏಹಿದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲ ವಾಲಾಗೆ ಆಯೆ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಕೀರ್ತ್ ಗುರುವಾನುಗೆ ಬಾವೆಲವಿ ಆಯತೆ ವಲಾ ಯತಲಿ ಉಲುಲ್ ಫದ್ಲಿ ಮಿಂಕುಂ ವಸಾ ತ್ಯಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆನ್ ದೀಲತಿಕಮ ತಣವಸ್ಕಮ್ ಗಹುಲು ವೆರಿಂ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆಗವ ದೀಲತಿಕಮ ತನವಸ್ಕಮ್ ಬಹುಲು ವೆರಿಂಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮನಿ ಕಾಕು ಅವಬಕ್ರು ಸಿದ್ದಿ ಗೋವ ಅವಬಕ್ರು ಸಿದ್ದಿ ಹಿಮನಿ ವಡಾ ಗಣ್ಣವ ವಲಾ ಯತಲಿ ಉಲುಲ್ ಫದ್ಲಿ ಮಿಂಕುಂ ವಸಾ ಅನ್ ಯುತು ಉಲಿಲ್ ಕುರ್ಬ ವಲ್ಮಸಾಕೀನ ವಲ್ಮುಹಾಜಿರಿನ ಫೀ ಸಬೀಲಿಲ್ಲಾಹ್ ತ್ಯಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆನ್ ದೀಲತಿ ಕಮಾಯ ತನಸ್ಕಮ್ ಗಹುಲ್ ವೆರಿಂಗ್ ಗಾತಿಮಾಗ ಮೀಹುನ್ ನಶಾಯ್ ಮಿಸ್ಕೀನುನ್ ನಶಾಯ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಮೌಗ ಹಿಜುರ ಕುಳ ಮೀಹುನ್ನ ನುದಿನು ಮಂ ಹುವಾ ನುಕುರಾ ಹುಷಿಕಮೇ ಬಲಮ ಆಯತುಗ ಬಯಾಂ ಬೆಗೆಂಬಿ ಹುರಿಹಾ ಸಿಫೆ ಅವಬಕರು ಸಿದ್ದಿಗೆ ಹರದು ಕುರ ಮುಂದಿಯ ಬೊಡಬೇಬೆ ಫುಳುಗೆ ಹಸಿಕೊಳುಗಾವೆ ಎಂ ಫುರ್ತಮ್ಯತಿ ಅಂ ಯೂತು ಉಲುಲ್ ಗುರ್ಬಾ ತೇಬಹಮ ಗಾತಿಮಾಗ ಮೀಹುನ್ನ ವಲ್ಮಸಾಕೀನ ಮಿಸ್ಕೀನುಣ್ಣ ವಲ್ ಮುಹಾಜಿರನ್ ಫೀ ಸಬೀಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಮಗ ಹಿಜರ ಕೊಳ ಮೀಹುಣ್ಣ ಏಮ ಮಿಸ್ತಹಾಕಿ ಗಾತಿಮಾಗ ಮೀಹೆ ಮಿಸ್ತಹಾಕಿ ಮಿಸ್ಕೀನೆ ಮಿಸ್ತಹಾಕಿ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಮಗ ಹಿಜರ ಕುರಿ ಬೇಕಲೆ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಕುರವಿ ಮಿಫದ ಮೀಹಕ ಹೇದ ನುಕುರ್ಮ ತ್ಯಬಾ ಮಿಹುಂ ಹುವಾ ನುಕುರಾ ಹುಷಿ ಕಮೆ ಒಬ್ಬಕುರ್ವಾಣಿ ಹುವಾ ಕೊಫ್ಫೆ ಒಬ್ಬಕರು ಹುವಾ ಕುರಿ ಹಗ್ಗು ಗೊತ್ತುಗ ಅನ್ನುವಂತ ಹಗ್ಗು ದರಿ ಕಬಲುಂಗ ಅಬುರಂಗ ರಾಗತಿ ಮಾಯ ನಬಿ ಸಲ್ಲಮ್ಗೆ ಇರುದಂಗ ರಾಗತಿ ರಸೂಲ್ಲಾಹಿ ಅಭಿಕಬಲಗ್ಗೆ ಇಫ್ಫತ್ತಂಗ ಅರಾಗಣೆ ಫಮಿ ವಣಿಯೇ ಬದಲು ಹಿಫೇಣೆ ಬದಲು ಹಿಫೇಣೆ ಹರದು ನುಕುರೆ ನುಬುಣವೇನು ಬುಣವಿದಾಣ್ಣು ಅಲ್ಲಾ ವೈ ಕುರೆ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಗವ ತಣವಸ್ಕಮ ಗಹುಲಿ ವೆರಿ ಗಾತಿಮಾಗ ಮೀಹುಣ್ ನಶಾಯಿ ಮಿಸ್ಕೀನು ನಶಾಯಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಮಗ ಹಿಜರ ಕುರಿ ಮೀಹುಣ್ಣ ಹೇದ ನುಕುರ್ಮ ಹುವಾ ನುಕುರಾಶೆ ಆದಿ ಎಬಾ ಮೀಹುಣ್ಣ ಅಲ್ಲಾ ವೈ ಕುರೆವಿ ವಲಿ ಆಫು ವಲಿ ಅಸ್ಫಹು ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಅಫೂಕ ಮಾಫ್ ಕುರಾ ಹುಷಿಕಮೆ ತ್ಯಬಾ ಮಿಹುಂ ಅಫೂಕ ಮಾಫ್ ಕುರಾ ಹುಷಿಕಮೆ ಮಿ ಆಯೆ ಬಾವೆ ಲೆವ್ವುಮು ಸಹಾಬಿ ಅವಕರು ಸಿದ್ದೇವಿಗೆ ಹಿಪ್ಪುಳ ವಾಸುಲಿ ಕೊಂಕಹಲ ಮಾಣತಕೆ ಕೊಂಕಹಲ ಮಾಣತಕೆ ಆಯತುಗ ಮಿಹಿಮನೆಯನ್ನು ಮಿಸ್ತಹಫದ ಬೇಕಲುಂಗೆ ವಾಹಕ ಮಿ ಆಯತುಗ ಮಿವಣಿ ಮಿಸ್ತಹಫದ ಬೇಕಲುಂಗೆ ವಾಹಕ ಅವಬಕರು ಸಿದ್ದಿಯುಗ ವಾಹಕ ಬುಣವೇ ಕಾಲ ತನವಸ್ಕಮ ದೀಲತ್ಕಮ ಗಹುಲು ವೆರಿ ಗಾತಿಮಾಗ ಮಿಹುಣ್ಣ ಶಾಯಿ ಆದಿ ಮಿಸ್ಕೇನುಣ್ಣ ಶಾಯಿ ಆದಿ ಅಲ್ಲಾಹಮ್ಮ ಹಿಜರ ಕುರಿ ಮಿಹುಣ್ಣ ಹೇದನು ಕುರ್ಮ ಹುವಾ ನುಕುರಾಶೆ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಕುರೆವಿ ವಲ್ ಯಾಫು ವಲ್ ಯಸ್ಫಹು ಅದಿ ಎಬಾ ಮಿಹುಣ್ಣ ಅಫೂಕ ಮಾಫ್ ಕುರಾಶೆ ಅಲಾ ತುಹಿಬ್ಬೂನ ಅನ್ ಯಗ್ಫಿರ ಅಲ್ಲಾಹು ಲಕುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ತ್ಯಬಾಮುನ್ನ ಫಾಫುಸ್ಸೋಮಕ ತ್ಯಬಾಮು ನೇದಮು ಹೆಯ್ಯೆ ಮಾಫ್ ಕುರಾಶೆ ಎಬಾಮುನ್ನ ಅಫೂಕ ಮಾಫ್ ಕೊಲ್ಲಾಶೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನ ವತಾಲ ತ್ಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ಫಾಫುಸ್ಸೋಮ ನೇದನಿ ಹೆಯ್ಯೆ ನೇದನಿ ಹೆಯ್ಯೆ ವಲ್ಲಾಹು ಗಫೂರು ರಹೀಮ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನ ವತಾಲಾಯಿ ಗಿನಗಿನೆ ಫಾಫುಸ್ಸವ ರಹೀಮ್ ಅಂತ ಇಲಾಹುವೆ ಆ ಇಬ್ಬಾವೆ ಲೆವ್ವಿಜ್ ಔ ಬಕುರ್ ವಾಣಿ ಬಸ್ಫುಳು ವಿದಾಳುವೆಫ ಔ ಬಕುರ್ ಸಿದ್ದೀಗ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹನ್ನುಗೆ ನಫ್ಸ್ ಏಕಂ ಎದುಣು ಕಮಗಾವಿಯಸ್ ಎ ಬೈ ಬದಲ ಬದಲಿಫಂ ಎದುಣು ಕಮಗಾವಿಯಸ್ ಮಿ ಆ ಎಬ್ಬಾವೆ ಲೆವ್ವಮಂ ಸಹಾಬಿ ಕೀಕೆ ವಿದಾಳುವಿ ಬಲಾ ಆದೇ ಹೇ ವಲ್ಲಾಹಿ ಇನ್ನಿ ಉಹಿಬ್ಬು ಅನ್ ಯಗ್ಫಿರ ಅಲ್ಲಾಹು ಲೀ ಅಹರಂ ಅಹರಂ ಬೇಣು ವಾಕಂ ಕಶವರಿ ಅಹರಂ ಲೋಬಿ ಕುರವ್ವಾ ಲೋಬಿ ಕುರಾಕಂ ಕಶವರಿ ಅನ್ ಯಗ್ಫಿರ ಅಲ್ಲಾಹು ಲೀ ತಿಮಂಗೆ ಫಾಫ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಫುಸ್ಸೌಮೆ ಎಕ್ವೆಕೀಗ ಫಾ ಫುಸ್ಸಾ ಫುರಿ ಬೇಕಲೆ ಕೇಮಿ ಸೂರ್ಗೆ ವನ್ನಾಣ ಕಮ್ಗೆ ಯಗೀನ್ ಕಮ್ ಬಾವೆ ಲೈಫ ಬೇಕಲೆ ಕೇಮಿ එකමකු වෙස් ආය බාවෙ ලෙබ්බොමෝ බේනුම් වඩා ගෙන්නෙවි බේනුම් ෆුඩුවී ආයයි අල්له ජල්ලවාල රුස්සවා ලෝබොඩි ගන්නවා ගොයි බදලි හිමුගේ රුහෙන්නු බුමයි කීග දරි කඹලුන්නා මෙදු රසූ සල්ලල්ලාහ අලෛහි වසල්ලම අජ රසම් අඹි කඹලුන්නා මෙදු ඒ බුණෆාවා බස්තන් මුසීබාතුගේ බහේ හිද්දති කමුගේ බහේ දති උදගූ බහෙන් කෙත්තෙරි වඩා ගෙන්නෙවි නෆ්සු බේනුම් වේ හරදු කුරුන් හුට්ටාලෙන් එහෙම් බුණීතීවේ එහෙනස් අල්ලාහ වහි කුරැවි අලා තුහිබ්බුන අන් යග්ෆිරල්ලාහු ලකුම් අලා තුහිබ්බුන අන් යග්ෆිරල්ලාහු ලකුම් අල්ලාහ තියබාමුන්න ෆාෆුස්සම තියබාමුන් නේදෙනි හෙයේ අබුබකර් විදාළුවි ආදේහේ අල්ලාහ ගන්දී බොණමේ අහරෙන් එදේකන් කෂවරි ලෝබිවාකන් කෂවරි අහරුන්ගේ ෆාෆ අල්ලාහ ෆුස්සවා දෙබ්බුමේ ඒ ෆහුගා හරදු කුරමුන් දිය නෆග අනක අඹුරා දේන් ෆෙට්ටෙවි බයි රිවායත් අහුගා වේ මජ්බූර්වගෙන් දේන මදේනි දේ වර එකමකු කුරින් දේ නෆගා ඇබුරා දි ගිනාන් දේන් ෆෙට්ටි එවෙස් නෆ්සුගා ඔති එවෙස් හාලෙග දතිඔවගෙන් නූක දේ හිතුන්කන් දෙනි ගිනාන් දෙන් ෆෙට්ටි ආදි විදාළුවි වල්ලාහි අල්ලාහ ගන්දී බුණමේ ලා අන්සවුහා මින්හු අබදන් මිස්තහුගේ කිබායි මී හරදු කුරුන් දුවහකු සුට්ටානු ලානමේ රවාහුල් බුහාරි බුහාරිගේ රිවාය කොබා බදලි හිපුන් කොබාහෙ එරූහු එ බේකනුන එකන් කුරුමුගේ ගාබිලුකන්නේ ගාබිලුකන් එබොයි ෆුර්සතු සැබොයින් අදිය කුරවේනස් කමේ දරි කබලකා බෙහුමු රසූ සමග ඉර්දන් නබී සමග අභි කබලුන්ගේ ඉර්තන් අරාගතුමු උගුබාතෙන් නුදවේනේ එකමකු වෙස් සබුරුගේ මච්චන් සබුර් නෙරේ සබුරුන් එයම් බේස්වරවා කුරෙව්වි අල්ලාහ ජල්ලවාලාගේ කුස්සෝමයි අෆූ බේනුම් වඩා වැඩා ගෙන්නෙවි එ හාසිරුකොන් හෝදෙවි නෆ්සු එදේ ගොත දීලාලාගෙන් නුදෙව්වි රදිියල්ලා අන්ඩු වාර්දාහුම් උම්මතුගේ දෙවන හලීෆා දෙවන නමූන නබී සල්ලල්ලාහ අලෛහි වසල්ලම්ගේ එම්ම මැතිර දෙවන සහාබී උමර් බුන් ඛත්තාබ් සහාබීගේ ඛිලාෆතුග හිඟාදී හාදිසාය සහාබීගේ ඛිලාෆතුග උමර් රදිියල්ලාහ අන්ඩුගේ ඛිලාෆතුග උමර් රදිියල්ලාහ අන්ඩුගේ ජුලසායින් තකෙව්වේ ඛාස මජ්ලිස් බේව්වේ බේකලුන් තකෙව්වේ ඒ බේකලුන එකීගේ ඒ හාස මජලිස් බේවේ බේකලුන් තහුගේ තෙරෙයින් එ බේකලකි අල් හුර්රිබුන් කයිස් කියුණු බේකලෙ රදිියල්ලාහ වන් හොර්රබුණු කයිස් රදිියල්ලාහ වන්හ එකීග උමර් රදදහනුගේ මජලිස් ග ඉන්නවා බේකලෙෙන් පහ ෆසාරා කියවුණු ගබීලාගේ වෙරිය ඔයයිනා ඉබුන් හොස්නල් ෆසාරී මී බදවීයේ මදින රබ්බේරුගොල බදව්වේ බදවී මීහෙන් ඒන බේනුම් ෆුළුවි ඒන බේනුම් වී උමර් රදදහනුගේ මජිලිහ වන්නුමා එක මොමර් රදදහනුගේ මජිලිස වෙදවැනි කිහිනෙ කුද්දලිබිග එකමුගේ මීහකු බෑවරිව කොම්බෙස් මිහෙක්ගේ වාසිතා එන්නුවත කොම්බෙස් මිහකන් එකමට්ටකා මගු හුළුවාගේ ගුමායකු ඔයයිනා බෙන් හෙසන් අල් ෆසාරි එදුණු අල් හුර් ඉබුනු කයිස් අරිහුග උමර් රදදහනුගේ මජිලිසන් ඒනායන් ඉස්න හෝදා දෙවිදාන තෝයේ ඉස්න හෝදා දෙවිදාන තෝයේ යහවානී උමර් රදිියල්ලාහ අන්නකි අදුලිවරි කමුග මිසාලේ අදුලිවරි කමුග උම්මතන් මිසාලි ජෙස්සවේ බේකලෙන් අදුලිවරි කමුගේ උමර් රදිියල්ලාහ අන්නුවකි ඉන්සාෆ්වරි කමුග උම්මතන් මිසාලි ජෙහේ බේකලෙ කිහිනං ආබැව්වවේනි මිසාලි ජෙහේ අදුලිවරි කමුගේ බුමායකීග අල් හොර්රිබුන් කයිස්ගේ ගොතන් එදුමු හොර්රිබුන් කයිස් ඔයයිනා බින් හසනල් ෆසාරී උමර්දාන් මජිලිහ වෙද්දි වෙදි අදි ෆුර්සති ලිබුණු ෆුර්සතු ලිබුමා එකු ඔයයි නබුන් හොසන් අල් ෆසාරි ඒන බේනුම්වා කම කුරි ඒන හොර්රිබුන් කයිස මෙදවෙරිවේ ඒන වයිදි ඔයයින ඒනාගේ හිතුගාවා රුළිවෙරි කමයි නෆරතුගේ බස්තන් බද්දලු කුරි උමර් රදිියල්ලාහන් නුෆද මායි මතිවරි සහාබී හලීෆායයි ලායිගුවගෙන් වෙස් නුවා බස්ත බුණුමුගේ ෆුරතම සේන බුණි වදේ යබන හත්තාබ් ඒ හත්තාබුගේ දරියේ සබකී උම්මතු හලිෆාය මහතපු කරු ොන්නානේ යා හලීෆත රසූලිල්ලා අල්ලාහගේ රසූලාගේ හලීෆාය යා අමිරල් මෝමිනීන් ඒ මෝමිනුගේ වෙරියායේ ඒනග නැස්සුගවා නෆරතයි රුළිවෙරිකමුග හලීෆා රදිියල්ලාහන්වා ලායිගුවගෙන් වෙස් නුවාපතෙන් මහතපු කුරි යබන හත්තාබු ඒ හත්තාබුගේ දරියායේ හලීෆාය වෙස් නුබුණේ ඒ ෆබුණිකීකේ ඉන්නක ලා තෝතුයනල් ජසල් أهرمنا حقه يا جماعة منبر بيت المال ندي أهرمنا ولا تحكم فينا بالعدل أدتي أهرمن قتريقة عدل وركما يكي حكم كرامه النونة عمر بن خطاب نسبة كفا ميواني ميوار باهي بونما يكي بدل هفو نونا نهي إنا ين أدب دي إنا ما تركو إنا ين حقو يجن بجزا دين نونا نتا ونانا أي أكمن أي دينو غهود بسمه يا إكو شكف بسنة مي مردار بستك كما ميدو صوبكي عمر رضي الله عنه كي اس بيان كوري غوتان عدل وري كمغا أمتا مثال جسوية بيكالي عمر رضي الله عنه عدل وري كمكي كياف كتاب مثال جنبه مي يميها بني غوي يا إكو عمر رضي الله عنه صحابي خليفة رضي الله عنه بين فلوبي اينا ين اكمغا حقو عدب وست دينما ادي اينا عدب وري كورما بس بينهم اهنس اي مجلس غابي حر بن قيس ودالوي يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين قد قال الله عز وجل لنبيه أما كشور الله سبحانه وتعالى إكلان نبي يا وحي كربي مفدين إيه كم غوان مانك عمر رضي الله عنه وتي كينا خليفة خليفة غنان كينا كنتوي أمير المؤمنين الله جل وعلا إكلان نبي يا بس وحي كربي مفدين خذ العفو قرآن غاية خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاهلين ابا نبي عفو كرم غا هيبا واشي ادي هيو كان تا كان امر فل كرب واشي ادي جاهل نا كيبا ودا غن واشي يا اكي غ حر ودالوي دن نبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله غندي بنمي ان هذا من الجاهلين خليفه مي جاهلك مي جاهلك ابا نسبه كوري ايه تو مي حكمه خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاهلين نبي الله كربان الله نبي نبي عفو كرم غا هيبا واشي هيو كان تتكن امر فل كرب واشي جاهلنا اكبا ودا غن واشي امير المؤمنين مي جاهلك مي مي عين ابن حسن كي جاهلك مي بس فل مي اين هذا مكو دبم ادي ودا غنو عمر دان انا دو كل ادب نو دبا بدل نو هيبا عفو كفنوا لباش مي صبركيه اهم بدل هم غروه دوكو كتري كان نر الله جل وعلا جي رسوم فسوم كلا لو بدي كان نباغو هود متكا مسك كورمكي مباب غي كمين اي اهم مي رولوير كم غي ماتش كتري بي رولوير كان دوكو لو مكاني حلم حلمان بدل هم غروه دوكو انتقام بدل ندي ايان حقو غا جزاء ندي اي دوكو لا في كم غا وانما ايام مكاني عفوان ميباني أبو بكر الصديق حال كله عمر بن الخطاب رضي الله عنه هيا بول مثال نريبي ابي كلونجي معاملات تهوري كينا كم بيان بفاي ادي مي صبر گ نتيجا مي صبر ايگ نتيجا ايگ متي گ دمي هرو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.